ด้วยอำนาจแห่งบุญญาบารมีที่พระองค์ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติหากตกแต่งให้เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ใช่เป็นแต่พระพุทธเจ้าพระองค์นี้เท่านั้นแล้วก็นอกจากการเกิดการตรัสรู้การดับขันธ์ปรินิพพานตรงกันแล้วก็ยังบุคลิกลักษณะของพระองค์ก็ผิดจากมนุษย์ทั่วๆไปแม้แต่เทวดาก็ไม่มีเช่นฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทนี่นะมีรอยกงจักรมีรูปสัตว์ต่างๆอยู่ในฝ่าพระบาทนั่นนะนี่คนธรรมดาสามัญไม่มีนั่นแหละแล้วก็ที่จำได้อันหนึ่งพระองค์ประทับยืนอยู่แล้วอย่างนี้ถ้าจะเหลียวหลังคืนอย่างเงี้ยจะต้องไปหมดตัวเลยไอ้ข้อพระบาทหรือว่าข้อใช่แล้วข้อพระบาทเนี่ยหมุนได้อะหมุนได้รอบตัวเลยคนธรรมดานี่ท่านว่าเหลียวหลังก็เหลียวตั้งแต่คอนี่ไปเท่านั้นเองแต่พระพุทธเจ้าแล้วทรงเหลียวหลังนี่เหลียวต้องไปหมดทั้งตัวเลยเหลือแต่พระบาททั้งคู่เท่านั้นแหละหยุดนิ่งอยู่ไม่เคลื่อนไหวอันนี้เป็นมหาบุรุษลักษณะอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าซึ่งคนธรรมดาทั่วไปไม่มีเลย แล้ววันนี้ไอ้ตอนอยู่ครองราชสมบัตินั้นนะพระเกศานี่ก็ส่วนมากไม่ได้ตัดคนสมัยนั้นนะชอบม้วนพระเกศานี่พระองค์ก็ต้องทำตามประเพณีของคนอินเดียก็ต้องมุ่นพระเกศาทำเป็นเกล้าผมเกล้าเนี่ย ทีนี้เมื่อพระองค์เสด็จออกบวชไปถึงแม่น้ำเนรัญชราพอดีมันก็เป็นเกาะทรายอยู่กลางน้ำนั้นพระองค์ก็พาม้ากันทกะข้ามไปสู่เกาะทรายนั้นแล้วก็จึงเอาพระขันตัดพระเมารีตัดผมนั่นแหละเอาพระขันตัดพระเมารีออกนี่ทีนี้ผมของพระองค์นะเมื่อตัดออกด้วยพระขันอย่างนั้นแล้วปลายมันก็งอเข้าไปหาโคนของมันไม่ยาวอีกต่อไปเลยพระองค์ไม่ได้โกนผมตลอดพระชนมชีพอันนี้ก็เป็นมหาบุรุษลักษณะอันหนึ่งของพระพุทธเจ้าซึ่งคนธรรมดาสามัญไม่มีเป็นอย่างนั้นแล้วก็พระชิวหาคือลิ้นยาวเมื่อยื่นโผลิ้นออกมาจากปากนี่นะสามารถเอาเลี้ยวเข้าไปใส่ใบหูนนได้ลิ้นของพระองค์คนธรรมดานี่จะพ้นปากนี่ก็ทั้งยากนั่นนะแต่พระโพธิสัตว์แล้วลิ้นยาวเอาเลี้ยวเข้าไปถึงหูนนแล้วบุคลิกลักษณะอื่นๆก็มีอยู่มากเรียกว่ามหาบุรุษลักษณะ32ประการนั่นแล้วยังมีอนุพยัญชนะอีก80ประการมันเหลือที่จะพรรณนาได้ ือที่จะจำได้เรามาพิจารณาเพียงเท่านี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์สำหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะนั่นแหละดังนั้นมนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็จึงได้มีศรัทธาเลื่อมใสอินพรหมไม่เฉพาะแต่เทวดาพระพรหมนั่นก็มาเคารพมากราบไหว้ลงมาเชื่อเชิญอาราธนาพระองค์ให้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายถ้ามหาพรหมก็ยังมีกิเลสอยู่ยังละกิเลสไม่ได้หมดอันสำหรับพระพุทธเจ้าพระองค์ละกิเลสหมดสิ้นไปไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นถ้ามหาพรหมและพรหมทั้งหลายก็จึงได้ลงมากราบมาไหว้มาเคารพนับถือพระองค์เป็นนั้นว่าโลกอันนี้นะเขาเคารพนับถือบุคคลผู้ที่ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปนี่พูดสั้นๆ ก็คงจะมีแต่คนอันธพาลเท่านั้นแหละที่ไม่นับถือท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสก็ในตำราก็กล่าวว่าพระอรหันต์นี่ถูกฆ่าตายก็มีอยู่เหมือนกันนะก็แสดงว่าพวกอันธพาลนะมันไม่เคารพเมื่อมันเกลียดมาแล้วมันก็ฆ่าได้มีในเรื่องหนึ่งในสมัยนั้นมีพระประเจกพุทธเจ้าบังเกิดในโลกมีพระประเจกองค์หนึ่งเที่ยวบิณฑบาตโปรดในคนในหมู่บ้านนั้นอยู่เสมอชาวบ้านก็ได้ทำบุญตักบาตรเป็นประจำมาในคราวนั้นนะมีหนุ่มน้อยคนหนึ่งไปเรียนวิชาดีดกลวดมาบัดนี้เมื่อเดินมาไม่เห็นพระประเจกท่านเดินตามทางมาเพื่อบิณฑบาตรหนุ่มนั้นคิดว่าคนนี้อยู่นอกกฎหมายนะกฎหมายไม่คุ้มครองหรอกถ้าเราจะทดลองวิชาดีดกลวดของเรานี่ถึงแม้ท่านตายเราก็คงไม่มีโทษเพราะไม่มีกฎหมายคุ้มครองพอคิดอย่างนี้แล้วก็ดีดกลวดเข้าไปใส่รูหูของท่านดีดใส่รูขวาทะลุรูซ้ายเลยบัดนี้ถึงขนาดนั้นน่ะท่านรู้ว่าท่านจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วท่านก็เลยเข้าฌานเหาะไปสู่ที่พักของท่านภูเขานู่นท่านก็เลยไปนิพพานอยู่ภูเขาคันธมาศทีนี้ชาวเมืองเขาปลูกศาลาไว้หลังหนึ่งเมื่อท่านวินทบาทมาแล้วก็นิมนต์ท่านขึ้นไปนั่งฉันบนศาลานั้นชาวบ้านก็ออกมากราบมาไหว้ท่านวันนั้นออกมาแล้วไม่เห็นท่านทีนี้เห็นแต่บุรุษคนหนึ่งอยู่นั่นเอ๊ะพระผู้เป็นเจ้าของพวกเรานี่ไปไหนหนอว่างั้นทุกวันนี้ท่านเห็นท่านมานั่งอยู่ศาลานี่แล้วว่างั้นไอ้หนุ่มน้อยนั่นก็พาซื่อเนี่ยโอ้ยบุรุษคนนั้นฉันดีดกรวดเข้าไปในรูหูทะลุเลยเข้าใจว่าตายแล้วแหละว่างั้นแต่แล้วท่านก็เหาะไปนู่นหัวฉันทดลองวิชาดีดกรวดลองดูหัวชาวบ้านเหล่านั้นได้ทราบอย่างนั้นก็ไอ้แกนี่ไม่รู้จักบุคคลที่ควรเคารพกราบไหว้บูชานี่แกทำบาปตั้งนานแล้วแกไม่ควรจะอยู่ในโลกนี้หรอกชาวบ้านนั่นก็ลุมประชาทันหนุ่มนั่นก็เลยตาย อันนี้แหละอันความไม่รู้อันนี้นะพูดให้ฟังความไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้ผิดรู้ถูก เป็นเหตุให้ทำในสิ่งที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งชีวิตมันก็เนื่องมาแต่ความที่ไม่ได้สังคมกับนักปราชญ์บัณฑิตไม่ได้ฟังภาษิตของท่านก็เลยไม่มีสติปัญญาไม่รู้จักคนดีคนชั่ว นี่แสดงถึงโทษแห่งความไม่รู้สู่การฟังอันนี้นะความไม่รู้ก็เพราะว่าไม่ได้ยินได้ฟังไม่สนใจในการฟังมันเป็นอย่างนั้น แต่บางคนได้ยินได้ฟังแล้วได้รู้ในตำรับตำราก็รู้ในทางผิดทางถูกแต่เมื่อกิเลสมันครอบงำจิตใจอย่างแรงขึ้นมาแล้วมันก็ไม่กลัวเลยไม่กลัวบาปไม่กลัวความผิดมันล่วงไปได้เลยนี่ก็ถือว่าไม่รู้เหมือนกันแหละแบบนี้นะถึงรู้ก็เหมือนไม่รู้เพราะว่ารู้แล้วขืนทำลงมันก็ต้องมีโทษมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะการที่คนเราเกิดมาชาติหนึ่งๆเนี่ยที่จะได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนี้นะแสนยากนักยากหนาอย่าว่าแต่จะได้พบองค์พระพุทธเจ้าแต่ขอให้ได้พบศาสนาของพระองค์ก็ยังนับว่าเป็นลาภอันประเสริฐอยู่แล้วอย่างพวกเราที่เกิดมาในชาตินี้แหละเราได้มาพบพระพุทธศาสนานี่เมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้เรารู้ดีรู้ชั่วเป็นเหตุให้รู้ผิดรู้ถูกเป็นเหตุให้รู้จักว่าสงสารวัฏฏะอันนี้นะเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเหมือนอย่างชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้นะเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอย่างนี้เลยเป็นอยู่ได้ด้วยอาหารหล่อเลี้ยงไว้ถ้าขาดอาหารลงไปแล้วนี่รูปนี้ก็อยู่ไม่ได้เลยเหตุนั้นมันถึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละ การแสวงหาอาหารมาหล่อเลี้ยงรูปกายอันนี้ไม่ใช่ของง่ายๆดังนั้นผู้ที่เป็นนักบวชมีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเมื่อพระองค์เสด็จออกบวชไปแล้วพระองค์จึงฉันหนเดียวหนึ่งพระองค์ไม่ฉันหลายหนนี่เพราะว่าเป็นนักบวชเนี่ยมีชีวิตเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นถ้าว่าไปฉันหลายหนเข้าก็เป็นการรบกวนชาวบ้านให้ลำบากกันพระองค์จึงได้ทำพระองค์ให้เป็นตัวอย่างของนักบวชอื่นๆฉันมือเดียวฉันหนเดียวเท่านั้นแล้วก็แล้วไปเมื่อพระองค์เจ้าได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ฉันหนเดียวเท่านั้นนี่แหละแต่ในข้างปฐมโพธิการพระองค์ยังไม่ได้บัญญัติวิการโพธิขาบทในตำราท่านกล่าวไว้ว่าพระที่บวชเข้ามาแล้วไม่ได้มรรคได้ผลนี่ก็มักจะบินบาตทั้งเช้าทั้งเย็นบินบาตไปชาวบ้านก็เขาก็ใส่บาตรให้เพราะว่าเขาไม่รู้บัญญัติพระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติห้ามก็เห็นว่านักบวชมาบิณฑบาตก็เอ้ามีอาหารอะไรก็ใส่บาตรให้เป็นงั้นวันนี้ไอ้สิกขาบทนี่นะกลัวว่าจะทรงบัญญัติได้พระโทษต้องรอการเวลาต้องชี้แจงเหตุผลแห่งการฉันหนเดียวหรือว่าชี้แจงเหตุผลแห่งการ เว้นการขบฉันในเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่มันมีอานิสงส์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะองค์ได้ชี้แจงพรรณนาให้สงฆ์ทั้งหลายฟังอยู่ทั้งหลายครั้งหลายหนวันนี้ในคราวนั้นมีพระองค์หนึ่งที่พระองค์เจ้าแนะนำให้ฉันหนเดียวพระองค์นั้นคัดค้านก็ข้าพระองค์นั้นทำไม่ได้เพราะหิวหลายดูก่อนภิกษุถ้าอย่างนั้นเธอบิณฑบาตได้มาแล้วเธอก็แบ่งไว้ที่เหลือฉันแล้วนะก็แบ่งไว้ฉันเอาตอนเพลอย่าทันให้เที่ยงนะฉันก่อนเที่ยงว่างั้นแต่ถึงอย่างนั้นข้าพระองค์ก็อดไม่ได้ถ้าไม่ได้ฉันข้าวเย็นอดไม่ได้คุณว่าทีนี้พระองค์ก็เลยนิ่งเลยฮะนี่พระองค์ก็เลยไม่รับสั่งอย่างไรต่อไปคราวนี้เพื่อนของพระองค์นั้นเมื่อเลิกประชุมไปแล้วก็ไปต่อว่าพระองค์นั้นคุณเนี่ยทำไมไปขัดขวางในเวลาที่พระองค์จะทรงบัญญัติสิกขาบทวินัยเพื่อป้องกันกิเลสความชั่วของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยคุณเอาไปขัดจังหวะของพระองค์เป็นบาปนะว่างั้นโอ้ยทำยังไงเนี่ยผมได้ทำแล้วได้พูดแล้วเอ้าออกพรรษาแล้วคุณหาดอกไม้ทูบเทียนมาแล้วไปขอขมาโทษพระองค์สารภาพผิดว่าได้ล่วงเกินแล้วตอนนี้ไปข้าพระองค์จะขอสำรวมระวังต่อไปใหม่ตอบพรรษาแล้วพระองค์นั้นก็ได้ดอกไม้ธูปเทียนไปขอขมาโทษพระองค์พระองค์ก็ไม่ว่าอะไรพระองค์ก็ให้ขมาแล้วต่อจากนั้นเมื่อพระองค์ชี้แจงเหตุผลต่างๆได้ถามว่าใครข้องใจเรื่องนี้บ้างไอ้นี้เมื่อไม่มีพระสาวกองค์ไหนคัดค้านเลยพระองค์ตรัสถามถึง3ครั้งคนนิ่งอยู่แล้วพระองค์จึงได้บัญญัติวิกาลโพชฌิกขาบทนี้ขึ้นภิกษุบริโภคอาหารในเวลาวิกาลตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่ต้องอาบัติปาจิตตี เอาสะสมอาหารไว้ข้างคืนแล้ววันรุ่งขึ้นเอามาฉันก็มีบะนี่เอาทรงห้ามทรงบัญญัติห้ามไม่ให้สะสมอาหารไว้ฉันในวันรุ่งขึ้นฉันได้มาแล้วฉันวันเดียวนั้นแล้วไปเลยสละไปเลยวันใหม่เที่ยววินทบาทไหม เรื่องการขบการฉันนี่เป็นปัญหามากมายพระองค์เจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเป็นอยู่ยากยากการแสวงหาอาหารมาบริโภคอย่างนี้มันก็แสนยากแสนลำบากไอ้บางคนก็ไปทำบาปเพราะการแสวงหาอาหารนี่มากมายเอาจริงๆเนี่ยคนไปตกนรกเพราะแสวงหาอาหารนี่เห็นจะมากหรือล้นนะมากกว่าการไปทำกรรมชั่วอย่างอื่นนี่ก็อย่างเช่นพวกที่ขออนุญาตฆ่าสัตว์ชำแหละเนื้อมันขายให้คนซื้อเอาไปบริโภคอยู่มื้อนี้นะทั่วประเทศนี่วันหนึ่งๆมันไม่รู้ว่ากี่หมื่นตัวนอกจากจังหวัดแล้วคนมาอำเภอก็ฆ่าอีกบางแห่งตำบลอีกซ้ำไปเลยคุณนะในกรุงเทพนั้นได้ทราบว่าหมูนี่วันละ400ตัวไอ้ควายวัวไม่นับอีกมีคนคนหนึ่งกูดูถ้าเพื่อนคงคิดอยากจะโปรดสัตว์ เลยเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์พอไปเห็นวัวสองตัวเขากำลังจะเอาเข้าหลักฆ่าเนี่ยก็เลยไปเจรจาขอซื้อกับเขาเห็นจะเป็นปูวัวพันเท่าที่มองดูเป็นวัวพันไปซื้อกับเขาสองตัวนั้น 30,000 บาทพอซื้อแล้วแกก็จูงเข้าไปวัดนู่นไปวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีวัดสังฆทานอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีวันนั้นไปแสดงธรรมที่นั่นพอดีแล้วจึงมีผู้เล่าให้ฟังโอ้ยมีวัวศกคนหนึ่งไปซื้อวัวสองตัวนี่มาซื้อเอาชีวิตของมันไว้ว่างั้นเออขออนุโมทนาสาธุด้วยนะว่าแต่แล้วก็อย่างว่านั่นเนี่ยไอ้สองตัวเท่านี้หนึ่งไอ้ที่พวกตายเนี่ยมันหลายคนนี่หลายสิบเท่ามันตายสองพ้นตายสองตัวนี่ก็ไปเอาสองตัวอื่นเข้ามาแทนอยู่นั่นแหละเอามนุษย์นี่ดังนั้นเราต้องคิดหลายอย่างนะประกอบกันเข้าแล้วเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายต่อโลกสงสารอันนี้อยากจะให้พ้นไปเลยเมื่อเราคิดหลายเรื่องหลายประการมาประกอบกันเข้านะแม้แต่ตัวของเราคนหนึ่งๆ นี่เกิดมานี่เมื่อเรายังไม่ได้มั่นในศีล นี่มันก็ฆ่าสัตว์มาแล้วไม่รู้ว่ากี่ตัวแล้วนั่นเนี่ยบางคนก็ฆ่าสัตว์ใหญ่ก็มีฆ่าควายฆ่าวัวฆ่าหมูบางคนก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ใหญ่ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่านกฆ่าปลาปูอะไรหมดเนี่ยแต่ว่าการฆ่าสัตว์หมู่นี้ไม่เป็นมรรคาวรไม่ห้ามมรรคห้ามผลถ้าเมื่อบุคคลรู้ตัวแล้วเห็นโทษของบาปกรรมเหล่านั้นแล้วสมทานศีลแล้วงดเว้นสำรวมระวังต่อไปแล้วมาเจริญสมาธิภาวนาเจริญสมถะวิปัสสนาไปถ้าบุญกุศลเพียบพร้อมเข้าก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในปัจจุบันชาตินี้ถ้าหากว่าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตไตรห้อขึ้นไปทำสงฆ์ให้แตกจากกันกรรมห้าอย่างนี้เป็นอนันตริยกรรมกรรมหนักถ้าใครทำกรรมห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ตัดมรรคตัดผลเลยแม้จะฝึกตนทรมานตนยังไงในชาตินี้ก็ไม่มีทางจะได้มรรคได้ผลแล้วเที่ยงแท้ที่จะต้องไปสู่อเวจีมหานรกอย่างเดียวไม่ไปนรกหลุมอื่นไปอเวจีหลุมเดียวมีอายุยืนอยู่เท่ากับพุทธันดรหนึ่งว่างั้นอายุของไอสัตว์นรกสัตว์อเวจีมหานรกเนี่ยพุทธันดรนี่หมายความว่าในระหว่างพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งต่อกับพระองค์หนึ่งเนี่ยที่ท่านกล่าวไว้ว่าระหว่างพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งต่อกับพระองค์หนึ่งนี่แผ่นดินจะสูงขึ้นได้โยชน์หนึ่งจึงจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พระองค์หนึ่งไอ้ผู้ที่ไปตกอเวจีมหานรกนะก็ถึงจะได้พ้นจากอเวจีขึ้นมาไม่ทราบว่านานเท่าไหร่นับไม่ได้หมายความว่านั้นพระองค์เจ้าบอกว่านับไม่ได้ไอ้เอารูปเปรียบเขาว่าเอา คิดดูนานนานแสนนานเนี่ยกลัวว่าแผ่นดินมันจะสูงขึ้นได้ยอดหนึ่งยอดหนึ่งก็400เส้นนะลองดูสิมันนานขนาดไหนนี่ถ้าพวกทำมันจะได้กรรมห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วปิดกั้นมรรคผลนิพพานในชาตินี้เลยไม่ได้ต้องไปเสวยวิบากกรรมนั้นอยู่ในอเวจีนั่นพ้นจากอเวจีมาแล้วถ้ามีบุญกุศลที่ได้สร้างมาแต่ก่อนนั้นมีมันก็จะมาให้ผลได้เกิดมาเป็นคนอีกถ้าบุญถนหลังนั้นไม่มีไม่รู้ว่ามีน้อยก็ไม่มีทางจะได้เกิดมาเป็นคนต้องไปเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานอยู่นับชาติไม่ถ้วนอีกกว่าจะหมดกรรมหมดเวรอันนั้นอันนี้แหละเพราะฉะนั้นพวกเราก็ถือว่าทุกคนไม่ได้ทำกรรมหนักถึงปานนั้นนะแล้วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็คงไม่ได้ฆ่าสัตว์ใหญ่อะไรอย่างนี้เรามาสมาทานมั่นในศีลแล้วภาวนาเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้าอุทิศส่วนกุศลที่ตนทำนี่ให้แก่สรรพสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังคล้องค้างอยู่ในโลกอันนี้นั่นแหละเราจะได้พ้นจากบาปจากกรรมนั้นไปเรื่อยๆเพราะว่าจิตเราเป็นกุศลจิตมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่ตกต่ำผัดแย่งอะไรกันแล้วให้อภัยกันไปเรื่อยๆนี่มันก็เป็นทางละอุปทานความยึดปั้นถือมั่นในขันห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาออกไปได้ดังนั้นไอ้คุณธรรมของพระโสดาบันน่ะท่านจึงว่าละสังโยชน์สามขาดไปได้นั่นก็เพราะว่าพระโสดาบันท่านพิจารณาเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเช่นนี้แหละก็จึงละเว้นบาปอกุศลต่างๆได้โดยเด็ดขาดด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคไปเลยแล้วก็จึงไม่ลูบคำในข้อวัดปฏิบัติไม่สงสัยในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องโทษอะไรหมดนี้เรื่องคุณพระรัตนกรัยหมดนี้เรื่องข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนโมเนียไม่สงสัยเลยยินดีลงมือปฏิบัติตาม 100% เลยนี่คุณสมบัติของพระโสดาบันพระโสดาบันทันละสังโยชน์เครื่องผูกจิตใจให้คล้องอยู่ในวัฏสงสารอันนี้ได้3อย่างอย่างนี้นะดังนั้นเราที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรอย่างนี้เราจะยอมตนเป็นปุถุชนคนผู้หนาไปด้วยกิเลสอย่างนี้เรื่อยไปหรือนี่ก็ต้องถามตัวเองให้ได้ในเมื่อเราปฏิญญาณตนเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าแล้วเช่นนี้นี่จะมายอมตนเป็นปุถุชนคนหนาไปด้วยกิเลสอย่างนี้ล่ำไปหรือนั่นมันต้องถามตัวเองเพราะว่าเมื่อเป็นบุรุษชนอยู่อย่างนี้มันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกอันนี้ไปนรกบ้างขึ้นสวรรค์บ้างมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างได้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างไปในสงสารอยู่อย่างนี้ไม่ชีวิตไม่กิรังยั่งยืนอะไรเลยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละบุคคลผู้ที่ตั้งอยู่ในความประมาทนะไม่ได้ละไม่ได้พยายามที่จะดำเนินตามแนวทางของพระโสดาบันทั้งหลายดังกล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดได้ทราบอย่างนี้แล้วธรรมดาคนเรานี่ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็

มันอันนี้มันมีช่องว่างจำกัดตักไปหน่อยหนึ่งมันก็เต็มได้ผมเต็มมันก็ล้นนะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุคคลผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาไปไม่ท้อไม่ถอยเพ่งพิจารณาไตรลักษณ์ให้บังเกิดขึ้นในใจบ่อยๆเข้าไปเพ่งพิจารณาให้เห็นว่าธรรมชาติที่มันมีเกิดขึ้นแล้วมันมีความแปรปรวนแตกดับไปธรรมชาติเหล่านั้นมันก็นับแต่ร่างกายเนี่ยออกไปหาสิ่งภายนอกนู่นอย่างนี้นะเมื่อเราเพ่งพิจารณาเห็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนี้จิตใจมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามกระแสของโลกนั้นไม่ยอมตกเป็นท่าของตัณหาอันตัณหานั้นไม่ใช่ว่าละมันไม่ได้บ่นี่นั่นแหละบุคคลสามารถละได้ก็แต่ขอให้เบื่อหน่ายมันก็แล้วกันขอให้เบื่อหน่ายก็แล้วกันแต่ถ้าไม่เบื่อหน่ายแล้วอะไรอะไรก็ละมันไม่ได้เลยนี่ขอให้เข้าใจกันดังนั้นนะอะไรก็สู้ความเพียรเพ่งพินิจเข้ามาในจิตใจนี่ไม่ได้มาดูกายดูใจนี่ให้มันแจ่มแจ้งขึ้นด้วยปัญญาดูก็ดูให้เห็นในลักษณะสามอย่างว่านั่นแหละอย่าไปดูเฉยๆมันมีลักษณะสามประการประกอบอยู่ด้วยมันก็รูปก็ดีนามก็ดีนอกรูปนอกนามอันนี้ออกไปก็ดีมีความไม่เที่ยงเป็นลักษณะมีความทุกข์ทนยากลำบากเป็นลักษณะนี่มีความไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเป็นลักษณะอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปพิจารณาให้มันเห็นผิดไปจากความเป็นจริงดังกล่าวมา ขอ นั่นเนี่ยแล้วคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อย่างนี้ก็เห็นแจ้งประจักษ์ในใจเห็นอย่างไรเห็นคุณพระก็เมื่อตนภาวนาพุทโธเข้าไปเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาแล้วละบาปได้ทำบุญกุศลได้นี่สิพุทธคุณนะเกิดขึ้นในใจพระธรรมคุณก็ตนเห็นแจ้งในสังขารนามรูปนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแจ้งในบาปบุญคุณโทษอันหมู่นี้นี่ก็เป็นพระธรรมคุณแหละจะเป็นอะไรล่ะตนมีศรัทธาประสาทะยินดีปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเต็มที่ไม่เบื่อไม่นายปฏิบัติจนได้ผลจนใจสงบจนละบาปได้บำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในตนได้อย่างนี้แหละสังฆคุณนะให้รู้ไว้คุณแห่งพระอริยสงฆ์สาวกเจ้ามาสถิตสถาพรอยู่ในใจของตนจึงกระตุ้นให้ทำความเพียรพยายามก้าวหน้าไปเรื่อยๆนั่นนี่แหละคุณของพระสงฆ์ผู้ใดไม่มีคุณของพระสงฆ์อยู่ในใจนะผู้นั้นจักไม่ขยันหมั่นเพียรไม่พยายามเรื่องมันนะเพราะว่าพระสงฆ์สาวกของพระวิภาคเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนั้นล้วนแต่เป็นคนหมั่นคนขยันทั้งนั้นเลยไม่มีใครเกียจคร้านนะผู้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครเกียจคร้านเลยมีแต่ขยันหมั่นเพียรเพราะว่าทำความดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปแล้วมันได้ผลนี่มันทำใจให้สบายทำใจให้เบิกบานกิเลสบาปธรรมก็เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้อย่างนี้นะแล้วจะไม่ให้ขยันอย่างไรแล้วอันคนที่ไม่ขยันนั้นเนื่องจากว่ามันทำความดีไม่ถูกทางนะเมื่อทำไปแล้วมันไม่ได้ผลทางจิตใจแล้วใจก็ยังเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่อย่างนั้นนะมันก็เบื่อแล้วขี้คร้านแล้วไม่อยากทำแล้วบัดนี้นี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องการ ทำความดีนี่มันก็มีเคล็ดลับอยู่เหมือนกันแหละถ้าผู้ใดทำไม่ถูกทางอย่างนี้นี่มันก็ไม่ได้ผลนะทำให้เกิดกลายเป็นคนเกียจคร้านขึ้นมาดังนั้นต้องระวังเราทำความดีเราภาวนาก็ให้เห็นผลแห่งการภาวนาจริงๆให้ใจมันสงบลงไปจริงให้ได้ความสบายใจอย่างนี้นะความกังวลให้มันน้อยที่สุดลงไปนั่นก็เห็นผลแห่งการภาวนาแล้วมันก็ดูดดื่มภาวนาเรื่อยไปสิบัดนี้นะเรื่องมันนะการรักษาศีลอย่างนี้เมื่อตนรักษาศีลมาแล้วอย่างนี้รู้สึกว่าสบายใจไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาเป็นศัตรูจะมาร่างผ่านตนเพราะตนได้ไปทำทุกข์ให้แก่เขาอย่างนี้นะไม่มีเมื่อมานึกถึงทบทวนดูคุณของศีลอย่างนี้แล้วก็ใจเบิกใจบานเอาทานที่ตนให้มาเมื่อมานึกถึงทานเข้าไปอย่างนี้มันก็ปลื้มอกปลื้มใจว่าตนมีปัญญาสามารถหาวัตถุสิ่งของมาได้แล้วตนก็ยังได้เฉลี่ยให้ผู้อื่นไปให้เขาได้ไปบริโภคใช้สอยมีความสุขสบายไปอย่างนี้นะเมื่อตนนึกได้นี่ก็เอิบอิ่มใจขึ้นมานะพออกพอใจว่าตนมีปัญญามีความสามารถเฉลี่ยความสุขของตนให้แก่ผู้อื่นได้นั่นนี่ละผลแห่งทานนะทำให้ได้รับความเบิกบานใจสบายใจในปัจจุบันนะการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อผู้ปฏิบัติให้ถูกทางคือว่ามีโอปนายิโกให้น้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาภายในใจนี่เสมอแล้วรับรองว่าไม่ผิดแน่ไม่ผิดดังอัปปนกปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นทานการเฉลี่ยความสุขของตนให้แก่ผู้อื่นนี่นะหรือว่าทานแปลว่าการสละวัตถุสิ่งของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่ประพัชชาถือบวชเป็นอุบายเว้นจากเบียดเบียนซึ่งกันและกันชาคริยานุโยคประกอบความเพียรพยายามละอาสวะกิเลสตัณหาอยู่ในจิตใจอันนี้ให้เบาบางออกไปไม่เห็นแก่ความหลับความนอนเกินไป หรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็อินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องผลพระรู้ธรรมรมด้วยใจโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่มากไม่น้อยชาคริยานุโยคประกอบความเพียรละสิ่งที่ควรละกระทำบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจก็นั่นเรียกว่าเพียรพยายามละบาปอันที่มันเกิดขึ้นแล้วนะให้มันหมดไปสิ้นไปพยายามบำเพ็ญบุญกุศลที่ยังไม่ได้ทำให้เจริญงอกงามขึ้นในตนศีลไม่มีกระทำศีลให้มีให้บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปสมาธิยังไม่แน่วแน่พยายามทำสมาธิให้มันแน่วแน่ไปปัญญายังไม่เกิดพยายามอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นในตนให้ได้นี่คนเรามีปัญญาสักอย่างเดียวแล้วก็เอาตัวรอดจากทุกข์จากภัยในวัฏสงสารดังแสดงมา